สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เรามาพบกันทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลาที่เรามาพบกันแล้วก็ฟังธรรมตั้งโมฟังการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลในชีวิตที่จะทำให้เมื่อเรามีมงคลชนิดนี้แล้วเวลาไปทำงานทำการเดินทางพบปะผู้คนความเป็นมงคลมันเกิดขึ้นในใจเพราะว่ามันมาจากหูเราได้ยินสิ่งดีๆเราได้ทำสิ่งดีๆคือได้ยินมาทางหูแล้วเนี่ยนะมันเข้าถึงใจใจนั่นก็เปล่งออกมาทางวาจาแสดงให้เห็นได้ทางการกระทำมีการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจที่ดีจากการที่เราได้ยินสิ่งที่มันเป็นมงคลได้ยินสิ่งที่มันดีแล้วเราทำความดีการกระทำชิ้นนี้นี่เป็นมงคลท่านผู้ฟังเป็นมงคลที่จะทำให้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์คนทำงานราชการหรือเอกชนหรือแม้แต่อยู่บ้านเฉยๆเกษียณอายุแล้วยังไม่ได้ทำงานจะเป็นอาชีพเกษตรกรขับจักรยานเดินไปทุ่งนาหรือเป็นอาชีพส่วนตัวรับงานทั่วๆไปเป็นโครงการไม่ได้มีงานประจำลักษณะนั้นก็เป็นมงคลในชีวิตได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าธรรมะนั้นมันอยู่ในใจบุคคลที่ปฏิบัติธรรมฟังธรรมอยู่เนืองนิดแล้วจิตใจสูงจิตใจดีนี่แหละเป็นมงคลในชีวิตของเราได้โดยข้าพเจ้านั้นก็จะนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังละเป็นเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกบ้างเป็นเรื่องราวที่เห็นจากชีวิตประจำวันเห็นแล้วพิจารณาดูแล้วใครควรดูแล้วมีธรรมะหมวดต่างๆใดๆก็จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังอันนี้เป็นกระบวนการในชีวิตประจำวันของเราท่านผู้ฟังที่เมื่อเราเห็นสิ่งใดๆได้ยินสิ่งใดๆแล้วเนี่ยเอามาเปรียบเทียบในเชิงทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจะทำให้การเล่าเรียนธรรมของเรานั้นมันไม่ได้รับภัยไม่ได้รับอันตรายจากสิ่งนั้นแน่นอนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าการเล่าเรียนธรรมะเนี่ยมันเป็นงูพิษงูพิษนี่คือหมายถึงสิ่งที่มีอันตรายสิ่งที่มีอันตรายแล้วเราจะทำยังไงไม่ให้ได้รับอันตรายจากสิ่งที่มีอันตรายเช่นน้ำเราเปิดจากก๊อกมามันเป็นประโยชน์นะแต่ถ้ามันท่วมเยอะมากเกินไปมันก็กลายเป็นโทษได้มีอันตรายได้ไฟฟ้าเราเปิดสวิตช์ขึ้นมามีไฟสว่างเปิดแอร์เปิดพัดลมขึ้นมาก็มีความเย็นมันก็เป็นประโยชน์นะแต่ถ้ามันมาโดนหนังโดนเนื้อเรามันจะช็อตได้ก็เป็นอันตรายคืออันตรายมันมีอยู่แล้วเราจะได้รับภัยจากอันตรายนั้นหรือไม่ก็อยู่ที่วิธีการใช้เช่นเดียวกันการเล่าเรียนธรรมะเป็นอันตรายเป็นงูพิษเราจะได้รับภัยจากการเล่าเรียนการที่เรามาอ่านหนังสือนี่แหละการที่เรามาฟังธรรมะนี่แหละถ้าบอกว่าเข้าใจผิดอันนี้จะได้รับอันตรายเพราะว่าการเข้าใจผิดนั้นจะทำให้เที่ยวเอาธรรมะไปทิ่มแทงคนอื่นเที่ยวเอาธรรมะไปหาลาภสักการะเที่ยวเอาธรรมะไปใช้ในทางที่ไม่ดีไม่ถูกพอมีการใช้ธรรมะที่ไม่ดีไม่ถูกแล้วอันนี้แหละแสดงว่าได้รับภัยละได้รับภัยจากอันตรายเหมือนดาบเหมือนมีดอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังถ้าบอกเราใช้ไม่ดีมันก็บาดตัวเราทำร้ายตัวเราได้แต่ถ้าใช้ดีมันก็จะเอาไปใช้ทำประโยชน์ตัดหญ้าทำอาหารหรือว่าใช้เป็นเครื่องป้องกันตัวได้วิธีการที่พระพุทธเจ้าให้ทำการศึกษาให้ทำการเล่าเรียนเพื่อที่จะไม่ได้รับภัยจากสิ่งที่เป็นอันตรายเนี่ยก็คือนำมาใคร่ครวญพิจารณาให้เกิดการปฏิบัตินั่นเองเวลาที่ให้เกิดการปฏิบัติคือการปฏิบัติที่เป็นไปในทางใจการปฏิบัติที่เป็นไปในทางกายใจนี่ก็คือตั้งทิฏฐิเอาไว้ให้มันถูกต้องการปฏิบัติที่เป็นไปในทางวาจา คือการพูดการจาที่ไม่ทิ่มแทงคนอื่นไม่ยกตนข่มท่านไม่ช้องห้องอวดฟุ้งซ่านไม่กระด้างกระเดื่องทั้งทางกายด้วยทั้งทางวาจาด้วยการปฏิบัติที่หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นการดีอันนี้แสดงว่าเราไม่ได้รับภัยแต่คือได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เป็นอันตรายนั่นแหละได้รับประโยชน์จากงูพิษได้รับประโยชน์จากไฟฟ้าได้รับประโยชน์จากมีดได้รับประโยชน์จากน้ำคล้ายๆกันซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของใจนะท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของใจใจหรือว่าจิตของเราเนี่ยจะต้องตั้งให้มันไว้อยู่อย่างถูกต้องจะตั้งจิตตั้งใจไว้ให้อยู่อย่างถูกต้องได้จะต้องมีปัญญาสักหน่อยหนึ่งปัญญาในที่นี้ก็คือรู้ว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดการที่เรารู้ว่าอะไรมันถูกรู้ว่าอะไรมันผิดเนี่ยอันนี้เป็นปัญญาเกิดขึ้นละเป็นปัญญาที่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นในจิตเกิดขึ้นในใจของเราซึ่งตรงนี้จะเป็นเครื่องป้องกันจิตป้องกันใจของเราได้อย่างดีเรื่องราวก็มีในสมัยพุทธกาลท่านผู้ฟังคนที่มีจิตตั้งไว้อยู่อย่างถูกต้องเนี่ยเจอสิ่งที่มันไม่ดีเจอสิ่งที่มันเป็นอันตรายเนี่ยก็ยังสามารถที่จะรอดพ้นจากภัยที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่มันอันตรายนั้นได้เปรียบเหมือนกับไฟฟ้าเปรียบเหมือนกับน้ำเปรียบเหมือนกับการเล่าเรียนธรรมะนี่แหละมีอันตรายเราจะรอดพ้นจากภัยของอันตรายนั้นๆได้ก็ต้องมีปัญญาคือการตั้งจิตไว้อยู่อย่างถูกต้องเรื่องราวในสมัยพุทธกาลก็มีแต่ข้าพเจ้าพูดตรงนี้ประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะโยงมาถึงเรื่องนี้นี่แหละคือในสมัยพุทธกาลเนี่ยจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งเนี่ยบางทีระหว่างทางก็เป็นป่ารกก็เรียกว่าเป็นดงนี่คือไม่ใช่ว่าป่าโปร่งนะท่านผู้ฟังเป็นป่าที่รกทึบเป็นป่าที่มีต้นไม้สูงใหญ่บางทีตอนกลางวันเนี่ยก็มืดเพราะว่าแสงอาทิตย์มันส่องไม่ถึงเป็นอย่างนั้นก็มีโดยความที่รกชัดรกทึบของป่าสามที่เขามักจะใช้กันก็คือว่าเป็นดงเป็นป่าแต่ไม่ใช่ป่าโปร่งนะเป็นป่าทึบซึ่งในป่าทึบประเภทนี้ก็จะเป็นที่ซ่องสุมของพวกโจรก็มีหรือบางทีพระภิกษุก็ไปอยู่ตามราวป่าเหล่านี้แหละเพื่อที่จะอาศัยเป็นที่วิเวกที่หลีกเร้นตามดงตามพงไพรต่างๆเป็นที่ที่ไม่ค่อยมีคนเข้าไม่ค่อยมีคนออกเป็นที่ทําการลับของมนุษย์เป็นที่ที่มีเสียงอึกทึกกึกโครมน้อยที่ประเภทนี้มันดีก็จะมีพวกโจรเนี่ยก็ไปซ่องสุมอยู่ก็ไปอาศัยอยู่ทีนี้พอมีพวกนักเดินทางเดินทางผ่านมาจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งอาจจะเป็นพวกพ่อค้ามีกองเกวียนทัพสัมภาระต่างๆเพื่อที่จะขนไปขายจากเมืองนั้นไปเมืองนี้พวกโจรพวกนี้บางทีเขาก็ดักปล้นระหว่างทางหรือจะเป็นพวกนักเดินทางไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมที่นั่นที่นี่หรือบางทีก็แม้แต่ภิกษุนี่แหละเดินทางจากเมืองนั้นไปเมืองนี้ก็อาศัยเส้นทางที่จำเป็นต้องผ่านดงต่างๆเหล่านี้เขาจึงต้องมีการระวังภัยกันไม่ใช่ภัยจากพวกมนุษย์ที่เป็นโจรเท่านั้นยังรวมถึงพวกอมนุษย์ด้วยเพราะว่าในดงพงไพรลักษณะเนี้ยอาจจะมีพื้นที่ที่อมนุษย์คืออาจจะเป็นยักษ์เป็นนาคที่เขารักษาพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอยู่ซึ่งในสมัยก่อนนั้นอันตรายมันก็จะเกิดขึ้นกับพวกที่มีทรัพย์หลักจะเป็นคฤหัสถ์หรือพวกนักเดินทางต่างๆภัยก็จะเกิดน้อยหน่อยกับพวกที่เป็นภิกษุเพราะนั้นเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวที่ว่าโอ้การเดินทางบางทีลำบากมากบวชเป็นพระบวชเป็นเนนไปก่อนเราค่อยเดินทางไปจะได้ปลอดภัยนั่นก็ลักษณะนี้แหละเพราะว่าคนที่มีทรัพย์ก็จะเป็นเป้าหมายที่คอยเพ่งเล็งของพวกโจรพวกที่เป็นมิจฉาชีพแต่ถ้าเป็นสมณะการที่เขาจะเพ่งเล็งมันก็น้อยลงในทางกลับกันก็เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังบางทีโจรก็ปลอมตัวเป็นพระในลักษณะแบบนี้เพราะว่าพอพวกกองเกวียนเขาผ่านมาเอาเห็นพระนี่โอ้นั่งสมาธิอยู่ตรงคนไม้แห่งหนึ่งพากันกราบพากันไหว้แล้วก็ค่อยเดินทางไปเงียบๆไปโจรที่เขาปลอมตัวเป็นพระมาโชว์ออฟนั่งสมาธิให้คนเดินทางเขาเห็นอยู่ในดงเนี่ยก็จะอาศัย ช่วงที่กองเกวียนเดินทางผ่านไปแล้วก็จะดักตีเอาคนสุดท้ายเพื่อที่จะขโมยของพวกแรกไปแล้วเอาคนสุดท้ายเพื่อที่จะลักของพวกนี้ไปก็เป็นโจรนั่นแหละแต่ว่าปลอมบวชเป็นพระเพื่อที่จะแฝงตัวทำร้ายคนอื่นเก่าลักษณะที่โจรอยู่ในดงอยู่ในป่าลักลอบที่จะปล้นพวกพ่อค้าหรือว่าคนเดินทางนักเดินทางโดยการที่โจร นั้นปลอมตัวเป็นพระเพื่อให้คนที่ผ่านมาเนี่ยมีความตายใจแล้วตัวเองก็คอยปล้นคนสุดท้ายคอยดูจังหวะเพื่อที่จะคอยปล้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนสุดท้ายนี่แหละที่จะโดนเพื่อที่ไม่ให้มีคนอื่นคอยช่วยเหลือแล้วก็ลักทรัพย์นั้นไปลักษณะการที่โจรมาปลอมตัวเป็นพระอย่างเงี้ยชื่อว่ามีการซ่องสุมมีการอาศัยที่กำบังการที่โจร นี้มีพฤติกรรมลักษณะว่าปลอมบวชซึ่งมีละในสมัยพุทธกาลหรือเรื่องราวที่ก่อนๆ นั้นก็ตามแม้แต่สมัยปัจจุบันนี้ก็ตามท่านผู้ฟังก็ยังมีคนที่ปลอมบวชลักษณะของคนที่ปลอมบวชนี่ก็คือว่าไม่ได้มีการบวชจริงๆไม่ได้เข้าพิธีกรรมอะไรไม่ได้มีอุปชาคืออยู่ๆก็เอาผ้าเหลืองมาห่มเลยเหมือนอย่างพวกดาราที่เขาแสดงหนังเนี่ยนะเขาไม่ได้มีอุปชาบวชให้ไม่ได้มีบาตรจีวรมีก็ไปซื้อเอาจากสำเพ็งสำเพ็งนี่ก็คงจะขายบาตรแบบกระปุกออมสินล่ะซื้อมาแล้วก็เอามาใช้เลยโดยที่ไม่ได้มีการทำให้ถูกต้องตามพระวินัยลักษณะนี้คือการปลอมบวชในลักษณะของมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะปลอมตัวเป็นแบบนี้ก็เพื่อที่จะหาลาภสักการะบ้างเพื่อให้คนอื่นตายใจไม่คอยระมัดระวังแล้วก็หาช่องทำลายล้างบ้างอันนี้เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวต่างๆเหล่านี้หรือแม้ว่าเราอาจจะเคยพบเห็นด้วยซ้ำก็ตามประเด็นที่ข้าพเจ้าต้องการจะสื่อสารในที่นี้ก็คือว่าแล้วบุคคลที่ปลอมบวชแบบนี้คือเป็นโจรล่ะมาทำการปลอมบวชล่ะไม่ได้มีการบวชจริงๆล่ะซื้อผ้ามาห่มคนผมนิดหน่อยพอถูไถมีท่าทางเดินไปเดินมาให้เขาตายใจเพื่อที่จะหาลาภสักการะก็ตามเพื่อที่จะปลอมตัวก็ตามถ้าบอกว่ามีคนไปกราบไหว้บุคคลประเภทนี้มีคนไปกราบไหว้บุคคลชนิดที่ปลอมบวชนี้หรือแม้แต่บวชเป็นพระจริงๆแต่ว่าทำไม่ดีมีอาบัติชั่วหยาบปกปิดเอาไว้มีทิฏฐิอันลามกก็เป็นลักษณะของโจรเหมือนกันนะคือถึงแม้จะไม่ได้ปลอมบวชในตำฝังคือปลอมบวชอันนี้ไม่ดีละอันนี้เห็นได้ชัดเจนไม่ได้มีการบวชจริงๆปลอมมาเอาผ้ามาใส่เลยอันนี้ก็1ประเภท1อีกประเภทหนึ่งบวชจริงๆมีอุปชามีบาตรจีวรจริงๆแต่ว่าถ้าทำไม่ดีนั่นก็เป็นลักษณะของมหาโจรเหมือนกันนะทำไม่ดีนี่ก็เช่นว่ามีทิฏฐิลามกมีวจีกรรมกายกรรมมโนกรรมที่คดโกงคดโกงนี่ก็คือหมายความว่าพูดกับชาวบ้านอย่างหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นอีกแบบหนึ่งอยู่ในที่ลับอยู่ในกุฏิของตัวเองเป็นอีกแบบหนึ่งหรือว่าบุคคลที่มีวาทะชนิดที่ต้องการจะลบล้างคนอื่นให้เขาแตกพ่ายไปฉันดีกว่าเธอเธอดีไม่เท่าฉันพูดยกตนเป็นคนจองหองมีจิตใจไม่เป็นสมาธิเป็นคนที่มีปกติวางท่าพูดประจบซ้อปลอเป็นคนมีความกระด้างกระเดื่องพวกนี้เป็นลักษณะของโจรเหมือนกันคือบวชจริงๆอ่ะแต่มีจิตใจเหมือนกับโจรโจรพวกนี้ไม่ว่าจะปลอมบวชก็ตามไม่ว่าจะบวชจริงก็ตามเวลาที่มีคนไปกราบไหว้เขาบุคคลประเภทนี้เนี่ยนะถามว่าจะได้บุญหรือไม่อันนี้คือประเด็นที่ข้าพเจ้าต้องการจะมาสื่อสารให้ท่านผู้ฟังได้ฟังจิตใจของคนที่เป็นบุญเป็นกุศลจิตใจของคฤหัสถ์คฤหัสถ์ที่เห็นผ้ากาสายะที่เห็นผ้าย้อมน้ำฝาดคือสิเปรียบเหมือนกับเป็นธงชัยของพระอริยเจ้าเป็นธงชัยของพระอรหันต์ล่ะอย่างเวลาที่ทหารก็จะไปรบไปต่อสู้เนี่ยประเทศไทยก็จะมีธงชัยเฉลิมพลเป็นธงที่จะพานำไปด้วยเป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพในกองทัพทุกกองทัพเขาจะมีธงเป็นยอดธงในการที่จะไปทำภารกิจไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามเพื่ออะไรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการที่จะทำภารกิจทำปฏิบัติการนั้นให้มีความสำเร็จเช่นเดียวกันบุคคลที่ในชาตินี้ต้องการบรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์ธ ธงชัยของเขาธงที่เขาจะต้องพาไปด้วยเนี่ยคือผ้าย้อมน้ำฝาดผ้าย้อมน้ำฝาดเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นธงชัยของพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นผ้าย้อมน้ำฝาดแล้วจิตใจเราเป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลที่เกิดในจิตเนี่ยเป็นบุญนะท่านผู้ฟังเป็นบุญต่อให้เราไหว้คนที่เขาปลอมบวชมาไม่ใช่บวชจริงๆแต่บวชมาเพื่อที่จะหาเลี้ยงชีพในทางที่ผิดเราทำบุญให้ทานไปเรายกมือไหว้เขาไปคนที่เป็นแบบนี้ใจเราเป็นบุญเนี่ยเราได้บุญเกิดบุญขึ้นในใจของเราทันทีหรือแม้แต่เราไหว้พระจริงๆพระที่ไม่ได้ปลอมบวชมาแต่แล้วก็มีทิฏฐิลามกมีความเห็นผิดมีความชักชวนคนอื่นในการทำผิดทำไม่ดีมีความเป็นอยู่ที่ไม่เหมือนกันภายนอกภายในมีการปกปิดซ่อนเร้นเนี่ยคนที่ไหว้นั้นก็ได้บุญอยู่ดีนะแต่บุญเนี่ยก็จะมากน้อยไม่เท่ากันไม่เท่ากันกับใครไม่เท่ากันกับเวลาที่เราไหว้พระดีๆที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแน่นอนไหว้คนปลอมบวชก็ได้บุญแต่ได้บุญน้อยกว่าคนที่บวชดีๆบวชถูกต้องตามธรรมตามวินัยไหว้พระที่บวชถูกต้องตามธรรมตามวินัยแต่ปฏิบัติไม่ดีก็ยังได้บุญน้อยน้อยกว่าอะไรน้อยกว่าไหว้พระที่บวชถูกต้องตามธรรมตามวินัยแล้วก็ปฏิบัติดีแต่ไหว้พระที่บวชถูกต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยังได้บุญน้อยกว่าน้อยกว่าใครน้อยกว่าการไหว้พระที่บวชถูกต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมตามวินัยแล้วและมีความเป็นอริยบุคคลไล่ขึ้นไปตั้งแต่กันโสดาบันจนถึงสกทาคามีอนาคามีจนถึงพระอรหันต์เนี่ยก็จะได้บุญละแต่ได้บุญมากน้อยไม่เท่ากันอยู่ที่ว่าคุณธรรมของบุคคลที่เราไปไหว้แต่ยังน้อยยังไงก็ยังได้นะยังได้สิ่งที่เราเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นจากฝั่งของผู้กระทำประเด็นตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่ข้าพเจ้าต้องการมาสื่อสารกับท่านผู้ฟังว่าเวลาที่เราตั้งจิตเอาไว้อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยอันนี้อย่างน้อยมันยังเป็นเรื่องรักษาใจของเราไม่ให้เป็นบาปถึงแม้คนอื่นจะเป็นบาปคนรอบข้างเราจะเป็นบาปทั้งหมดเลยมีการทำไม่ดีมีการทำชั่วตัวอย่างที่ข้าพเจ้ายกขึ้นมานี้ก็คือมีคนปลอมบวชละมีโจรปลอมเป็นพระเพื่อที่จะแฝงตัวอยู่ตามดงตามป่าเพื่อที่ให้เขาตายใจลักษณะนี้เราก็ยังได้บุญจิตใจที่สูงดียังเป็นบุญถึงแม้จะประสบอุบัติเหตุบ้างหรือว่าเจอเรื่องไม่ดีในชีวิตบางอย่างบางสิ่งแต่คือถูกพระที่เขาปลอมบวชนั่นแหละจริงๆเป็นโจรเนี่ยถูกปล้นฆ่าเอ้าการตายตรงนั้นด้วยจิตที่เป็นกุศลนั้นก็ยังดีแต่ด้วยจิตที่เป็นกุศลดีเหมือนไปสวรรค์ได้ทำให้มีคำพูดท่านผู้ฟังที่บอกว่าไหว้โจรเนี่ยทำบุญกับโจรได้ไปสวรรค์นี่คือลักษณะนี้ทำบุญกับโจรคือพวกที่ปลอมบวชมาก็ตามหรือพวกที่บวชเป็นพระจริงๆแต่มีพฤติกรรมเยี่ยงโจรก็ยังได้ไปสวรรค์เพราะว่าส่วนที่จิตใจของบุคคลที่ทำบุญนั้นด้วยการยกมือประคองอัญชลีการไหว้ก็ตามโดยการให้ทานก็ตามจิตใจที่เขาเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เขาไปสวรรค์ได้จิตใจสูงได้จิตใจไปดีได้ในทางตรงกันข้ามก็เหมือนกันท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยไปไหว้พระอรหันต์ไปทำบุญกับพระอรหันต์แต่กลับไปตกนรกเรื่องราวในสมัยพุทธกาลก็มีพระอรหันต์มีตั้งหลายรูปคืออย่าพูดว่าเป็น 2-300 เลยมีมากกว่านั้นมากนะ500พันหนึ่งมีมากกว่านั้นมากนะมีพระอรหันต์เยอะแยะแบบนี้เอ๊ะคนน่าจะได้บุญไปสวรรค์กันหมดนะแต่มันไม่ใช่ท่านผู้ฟังบางคนทำบุญกับพระอรหันต์แต่กลับไปนรกก็มีเพราะว่าตั้งจิตไว้ไม่ถูกนี่แหละเห็นพระรูปนี้ทำไมท่าทางเป็นอย่างนี้บางคนนี่แหละแม้ในสมัยปัจจุบันนี่แหละแต่อุตส่าห์เดินทางมาตั้งไกลจะมาพบครูบาอาจารย์โอ้แต่ท่านทำไมไม่ออกมาให้พบฉันอุตส่าห์เดินทางมาตั้งไกลเอาติเตียนต่างๆนานาแล้วทีนี้พอติเตียนต่างๆนานาทำบุญด้วยการให้ทานก็เพียงๆโยนให้มีจิตใจไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลแบบนี้ได้บาปนะท่านผู้ฟังมีการตำหนิติเตียนมีการตั้งจิตไว้โดยไม่เคารพแต่ต้องให้อยู่ต่อหน้าพระอรหันต์ก็ตามเถอะจิตใจแบบนี้เป็นบาปไปตกนรกนะไปตกนรกในสมัยพุทธกาลก็มีพระอรหันต์บางรูปมีท่าทางไม่เรียบร้อยมีวาจาบางที คือแสดงธรรมไม่ได้อะคือแสดงธรรมไม่เป็นอะแต่จิตใจนั้นปฏิบัติได้ปฏิบัติดีปฏิบัติสูงพระพุทธเจ้ารับรองว่าท่านนี้ท่านนี้สูงส่งแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นบุตรของเราแล้วแต่ว่าอาจจะแสดงธรรมไม่เป็นอาจจะมีท่าทางไม่เรียบร้อยอาจจะมีลักษณะที่เหตุการณ์มันพาไปแหละทำให้คนเขาไม่ชอบถ้าเรามีจิตตั้งไว้ไม่ถูกไปมีความคิดในทางพยาบาทมีความคิดในทางเบียดเบียนมีจิตตั้งไว้ผิดต่อบุคคลเหล่านี้เหล่านี้ที่เป็นพระอรหันต์แต่ว่าอาจจะดูแล้วเราเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งการกระทำแบบนี้ไปนรกตะมุฟังอยู่ต่อหน้าโจรทำบุญกับโจรกลับได้ไปสวรรค์ทำบุญกับพระอรหันต์กลับไปตกนรกแล้วนรกนี่ไม่ใช่นรกธรรมดานะท่านฟังเป็นเรื่องที่มันไม่ดีมากๆคือเป็นนรกที่ลึกด้วยคือถ้าเราทำไม่ดีกับคนที่ไม่ดีเราไล่มาคือคุณธรรมของคนบางคนเนี่ยต่ำเราไล่มาตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานบางทีเราตีสุนัขเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงมันแบบไม่ดีคิดอาฆาตกับมันบ้างไอ้ความคิดอาฆาตที่เรามีต่อหมูต่อม้าต่อสัตว์เดรัจฉานพวกนี้เป็นบาปไหมเป็นอยู่นะเป็นอยู่แต่ว่าบาปผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หนักมากเพราะว่าคุณธรรมของสัตว์พวกนี้มันมีโมหะมากคุณธรรมมันก็ต่ําแต่ถ้าเราไปคิดเคียดแค้นกับคนที่เขาเป็นคนดีขึ้นมาหน่อยเช่นมนุษย์ที่มีศีลที่มีกัลยาณธรรมไอ้คนนี้เขาทําดีนะเราไปคิดไม่ดีกับเขาเนี่ยเป็นบาปอยู่แล้วก็เป็นบาปมากขึ้นด้วยเป็นบาปมากขึ้นไปอีกถ้าคนที่เราคิดไม่ดีนั้นคือจิตเราเหมือนเดิมเนี่ยนะถ้าคนที่เขาคิดไม่ดีเนี่ยจิตเขาก็ไม่ดีเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ถ้าเขาไปคิดไม่ดีกับคนที่มีคุณธรรมสูงขึ้นสูงขึ้นผลของบาปกรรมนี้ก็จะยิ่งมากขึ้นและมากขึ้นไล่มาตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานคนทุศีลคนมีศีลพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์พระบัจเจกพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องราวต่างๆเราอาจจะเคยได้ยินท่านผู้ฟังคนที่มาคิดร้ายคิดไม่ดีกับพระพุทธเจ้าเนี่ยโดนธรณีสูบไปหรือว่าไปตกนรกบกไหม้ตามที่ต่างๆคนที่คิดไม่ดีกับพระอรหันต์ก็ไปตกนรกเหมือนกันบางคนอาจจะอ้างว่าโอ้ฉันไม่รู้นี่ว่าคนนี้เป็นพระอรหันต์หรือไม่คือการที่แม้แต่เราคิดไม่ดีเนี่ยนะกับคนที่เป็นคนธรรมดาก็ตามเราสัตว์เดรัจฉานก็ตามเอ้าคือดูแน่ละว่าสุนัขหรือว่าแมวพวกนี้มันไม่ใช่พระแน่เพราะมันเป็นสัตว์เดรัจฉานมันเดินไปทางขวางเราคิดไม่ดีกับพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในใจของเราเป็นความพยาบาทเป็นความหลงเป็นความอิจฉาเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยในใจของเรามันไม่ดีอยู่แล้วการที่จะไปอ้างว่าโอ้ฉันไม่รู้ว่าคนนี้ก็ปฏิบัติดีหรือปฏิบัติไม่ดีแต่ถ้าความคิดไม่ดีอยู่ในใจของเรานะมันไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาใจของเราให้มากเลยท่านผู้ฟังอันนี้มันเรื่องสําคัญเพราะว่าจิตของตัวเราเองเนี่ยเป็นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ตั้งต้นเมล็ดพันธุ์ตั้งต้นถ้าเป็นพืชพันธุ์ที่มันไม่ดีพืชพันธุ์ที่มันจะให้ผลออกมาเป็นรสขมรสเผ็ดร้อนเป็นของเหม็นเช่นพันธุ์พืชที่เป็นพันธุ์สะเดาพันธุ์พืชบวบขมพันธุ์พืชน้ําเต้าขมเนี่ยถ้าเราเอาไปปลูกที่ไหนก็ตามอาจจะไปปลูกในดินที่มันไม่ค่อยดีเป็นดินแกร่นดินที่มันมีน้ำน้อยมีก้อนหินเยอะเนี่ยไปปลูกสมมติเอาเม็ดพันธุ์พืชนี้ไปจำนวนสักกำมือหนึ่งแต่ไปหว่านในดินประเภทนี้มันก็จะมีสักต้นหรือสองต้นที่โตขึ้นมาโอ้ยส่งกลิ่นเหม็นมีรสขมเป็นพืชพันธุ์ที่ไม่ดีและในนาที่ไม่ดีก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเอาไปหว่านในนาที่ดีเราไปหว่านในพื้นที่ที่มันอุดมสมบูรณ์มีแร่ธาตุมีอาหารในดินเพียบพร้อมมีน้ำดีแล้วไปหว่านในพื้นที่ในลักษณะนี้เอาเม็ดพันธุ์พืชที่ไม่ดีเนี่ยนะโอ้โหมันยิ่งจะให้ผลมากเนี่ยเป็นผลเป็นความขมเป็นความเผ็ดร้อนเป็นความไม่อร่อยเป็นกองเหม็นออกมานี่คือเมล็ดพันธุ์ที่มันไม่ดีเช่นเดียวกันกับจิตที่ถ้าไม่ดีจิตที่ทำไม่ดีนะเอาไปคิดต่อคนที่เขาไม่ค่อยดีเช่นสุนัขเช่นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเป็นเหมือนกับเนื้อหนาที่ไม่ดียังไงมันก็ยังได้ผลออกมาเป็นความเผ็ดร้อนเป็นความไม่อร่อยเป็นผลของกรรมที่ไม่ดีแล้วถ้าเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีคือจิตของเราตั้งต้นมาไม่ดีถ้าเราเอาไปใส่กับคนที่เขายิ่งดีเช่นพระอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ย บุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยใส่ตรงนั้นเหมือนกับนาชั้นเลิศเหมือนกับพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์หวยเอาเมล็ดพันธุ์พืชที่ไม่ดีไปใส่เนี่ยมันยิ่งจะโตมากยิ่งจะเจริญมากยิ่งจะให้ผลมากผลเป็นความไม่ดีเป็นความเผ็ดร้อนเป็นความขมเป็นความไม่อร่อยเป็นความเหม็นมันก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของคนที่เขาคิดแบบนี้แต่แบบนี้จึงต้องรักษาจิตของเราให้ดีอย่าให้ทำบุญกับพระอรหันต์แล้วกลับไปตกนรกแต่ตั้งจิตไว้อยู่อย่างถูกต้องคนที่ตั้งจิตไว้อยู่อย่างถูกต้องก็เหมือนกับมีเมล็ดพันธุ์พืชที่มันดีนี่แหละพืชพันธุ์ที่ดีเช่นเป็นพันธุ์อ้อยพันธุ์ข้าวสาลีพันธุ์พืชองุ่นเป็นต้นเนี่ยถ้าเอาไปปลูกแล้วมันก็จะได้เป็นรสหวานของหอมเป็นรสชุ่มฉ่ำต่อให้เอาไปปลูกในดินที่มันไม่ค่อยดีเป็นดินที่มันมีหินเยอะมีน้ำน้อยเป็นดินแกร่งก็ตามเถอะสมมติคุณเอาพันธุ์ข้าวไปสักกำมือหนึ่งไปโรยในพื้นที่ที่เป็นประเภทนี้อย่างนั้นมันอาจจะมีสักต้นสองต้นที่มันโตขึ้นมาได้มันก็ยังดียังได้บ้างและถ้ายิ่งเอาไปหวานเอาไปทำเอาไปปลูกในพื้นที่ที่มันดีแต่มีน้ำดีมีแร่ธาตุอาหารต่างๆดีเนี่ยหูยิ่งจะให้ผลผลิตออกมาเป็นผลผลิตที่ดีผลนี่ก็มีความหอมหวานมีความชุ่มฉ่ำมีรสดีเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ที่เราเอาไปใช้เนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีจิตใจที่เราตั้งไว้ถูกจำบวังเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่ดีจิตใจที่เป็นบุญที่เป็นกุศลต่อให้มีต่อบุคคลที่เขาทำไม่ดีเช่นพวกที่ปลอมบวชไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรล่ะอยู่ก็เอาผ้ามาห่มเลยโจรปลอมตัวเป็นพระเป็นต้นหรือว่าพระมีพฤติกรรมเยี่ยงโจรเป็นต้นพวกนี้ก็เหมือนกับนาที่ไม่ดีพื้นที่ที่มันเป็นหินมีดินเป็นก้อนแข็งมีน้ำน้อยต่อให้เราเอาเมล็ดพันธุ์ที่ดีไปหว่านในพื้นที่แบบนี้มีจิตใจที่เป็นบุญต่อคนประเภทนี้แต่มันก็ยังได้บุญนะยังได้ผลขึ้นมาอาจจะน้อยแต่ก็ยังได้ผลยังดีแล้วยิ่งถ้าบอกว่าเราเอาใจเราฝึกให้มีจิตใจแบบนี้แล้วเราไปเจอเนื้อที่พื้นที่ที่มันดีการฝึกให้มีจิตใจที่ตั้งเป็นบุญเป็นกุศลแล้วเวลาที่เจอเนื้อดีเหมือนกับชาวนาที่เขามีเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีอยู่แล้วเนี่ยอุ้ยถ้าเขาไปเจอพื้นที่นาที่มันเหมาะสมที่มันดีนะเป็นนาที่ที่มันมีน้ำมีดินอุดมสมบูรณ์มีดินร่วนเนี่ยแม่มันจะได้ผลผลิตชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าเช่นเดียวกันจิตใจของเราถ้าเราตั้งไว้อยู่อย่างถูกต้องแม่เจอพระดีบุคคลที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าแล้วเราได้สร้างบุญสร้างกุศลด้วยการให้ทานก็ตามโดยการตั้งจิตไว้อยู่อย่างถูกต้องมีการประคองอัญชลียกมือพนมขึ้นเป็นการกราบไหว้อันนี้เป็นบุญที่จะให้ผลเป็นอเนกที่จะให้ผลมากกับบุคคลที่ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอยู่ที่จิตของเราทุกฝั่งอยู่ที่เมล็ดตั้งต้นเดิมของเราเราจะเก็บเมล็ดพันธุ์แบบไหนไว้ในใจของเราไอ้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีอย่าเอาไว้โยนมันทิ้งไปให้มีแต่เมล็ดพันธุ์ที่ดีในคำสุภาษิตที่ว่าทำบุญกับโจรได้ไปสวรรค์ทำบุญกับพระอรหันต์ได้ไปนรกเนี่ยคำว่าบุญในที่แรกกับคำว่าบุญในที่ที่สองเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์เหมือนกันแต่ว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่พันธุ์นั้นต่างกันเราอย่าไปเข้าใจผิดว่าเอ๊ะมันดูเมล็ดเหมือนกันมันอาจจะไม่เหมือนกันนะหวังดูเมล็ดเหมือนกันแต่อันหนึ่งเป็นพันธุ์ข้าวสาลีชั้นดีอีกอันหนึ่งเป็นพันบวบขมพันน้ำเต้าขมดูเมล็ดมันอาจจะเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันจิตใจของเราตั้งไว้ให้ถูกหรือว่าเราจะไปทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลใจให้เป็นบุญสิใจอย่าให้เป็นบาปถ้าใจมีความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนไปเจอพระอรหันต์เนี่ยนะมันไปตกนรกลึกแต่ถ้าใจเป็นบุญเป็นการที่มีเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีปัญญามีการให้การบริจาคต่อให้ไปเจอกับโจรก็ยังเป็นบุญท่านผู้ฟังยังเป็นบุญเป็นกุศลที่จะพาเราไปสวรรค์ได้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเจริญพร